Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, sobota 11 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prawo i Sprawiedliwość w Bydgoszczy, Koalicja Europejska w Płocku. Do eurowyborów pozostały 2 tygodnie. Sąd dla nieletnich zajmuje się sprawcą wczorajszego ataku w szkole w Wawrze pod Warszawą. Od ciosów nożem zginął tam nastolatek. Rozpoczął się 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Unia Europejska musi być oparta o mądrą tradycję i budowę swojej tożsamości w oparciu o nią. Musi wrócić do korzeni. Tak w czasie zakończonej niedawno konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy mówił premier Mateusz Morawiecki. Jest tam Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, na co zwracał jeszcze uwagę szef rządu. Premier podkreślił, że Polska daje przykład Europie, bo jak przekonywał, kilka lat temu nasz kraj zaczął się rozwijać inaczej, kiedy zaczęto wyrównywać nierówności społeczne przy jednoczesnym wzroście gospodarczym. Jego zdaniem Europa powinna się opierać na szacunku dla tradycji, ale równocześnie musi dążyć do sprawiedliwej modernizacji. Premier przekonywał też, że warto wziąć udział w wyborach, żeby, jak mówił, Polska była nowoczesna i aby polskie interesy były realizowane w sprawny sposób. I żeby w Polsce była normalność, żeby było tak, jak w ostatnich kilku latach, że każdy człowiek, możliwie każdy człowiek, czerpie z owoców wzrostu gospodarczego, czy poprzez nasze działania społeczne, czy drugi filar naszej polityki, poprzez działania rozwojowe, działania gospodarcze. Do pójścia do urn zachęcał podczas konwencji również prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że to wybory wielkiej stawki i że nie tylko za 2 tygodnie, ale również w ciągu najbliższego roku Polacy będą decydować o losie kraju. Agnieszka Jasik, dziękuję. Koalicja Europejska w Płocku. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił m.in. o zdrowiu. Dodał, że europejska ochrona zdrowia obejmie wszystkich bez wyjątków. Mieszkańców wszystkich regionów, wsi, miast, miasteczek, biednych, bogatych. Skorzysta z niej wierzący i niewierzący, rolnik, bezrobotny, córka dyrektora banku i syn kasjerki. Z kolei lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że wielkim zadaniem Koalicji Europejskiej jest wygrać wybory nie dla ambicji politycznych, ale żeby przywrócić wspólnotę Polaków. O sytuacji w rolnictwie mówił, że rządzący to fałszywi obrońcy polskiej wsi. Nie możemy się zgodzić, żeby coraz więcej programów z Europy nie było wykorzystywanych w Polsce, dodał. Kosiniak-Kamysz zapowiedział m.in. powszechny program dopłat do zielonej energii. Prokuratura chce, by 15-latek, który śmiertelnie ranił nożem swojego kolegę w szkole w podwarszawskim Wawrze, był sądzony jak dorosły. Sprawą zajmuje się sąd dla nieletnich. Sędzia Marcin Kołakowski, rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, powiedział, że śledczy wystąpili do sądu m.in. z tym wnioskiem. Wniosek o uznanie prokuratora za stronę postępowania i zawiadomienie go o każdym terminie posiedzenia i rozprawy. Po drugie wniósł o umieszczenie tego nieletniego w schronisku dla nieletnich. I po trzecie następnie przekazanie postępowania do dalszego prowadzenia tej sprawy prokuratorowi, albowiem zachodzą przesłanki z artykułu 10 paragraf A kodeksu karnego. Paragraf ten mówi, że nieletni po ukończeniu 15 lat może w szczególnych przypadkach odpowiadać jak dorosły. Sędzia Marcin Kołakowski dodał, że wniosek prokuratury wskazuje na możliwość popełnienia przez małoletniego zabójstwa. Uzasadnienie jest takie, że w ocenie prokuratury, przy uwzględnieniu oczywiście zebranego w sprawie materiału dowodowego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nieletni ten dopuścił się czynu, który stanowi zbrodnię zabójstwa. Dokładne okoliczności tej tragedii ciągle są badane. Od godziny Stadion Narodowy tętni życiem. Rozpoczął się 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na miejscu jest reporter Trójki Kuba Witkowski. Kubo, co warto w tym roku zobaczyć? W tym roku nie można ominąć tych stoisk, które wprost nawiązują do tematyku pikniku, czyli my i maszyny. Oprócz robotów, które samemu można zbudować i zaprogramować, można też zobaczyć wyjątkowe urządzenia używane w misjach kosmicznych. Pokazujemy 3 takie maszyny, mówi Karol Seweryn z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Urządzenie typu kret służące do badań, urządzenie typu wiertnica, które stworzyliśmy wraz z kolegami z AGH do pobierania rdzeni Księżyca. Izabela Moszumańska z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. U Państwa na stoisku czego można się dowiedzieć? Możemy pooglądać mikroskopy, których używamy do badania skał, ale nie tylko skał. No a teraz później... chyba data jest określana na podstawie izotopu. Węgla. Węgla to tych najmłodszych skał. Bardzo dobrze, jest to jedna z metod. Dlaczego się zainteresowałeś tym stoiskiem? Ponieważ

No, gdyby ktoś chciał z trzaskami z czarnej płyty, to jest taka możliwość. Smooth Jazz Cafe na winylu. Don Gruzin i Eric Marienthal to tak jak zwykle. Od tygodnia, właściwie od tygodnia i od jednego dnia, czyli 3 maja ukazała się nowa płyta Passengera. Chłopina nie próżnuje, a ja dowiedziałem się o tej płycie dopiero dziś, znaczy przyśniła mi się przed godziną 6. Maybe we'll sleep here, covered in starshine, out on the ocean, wrapped up in nighttime song. Hear the tide rise and fall. Well, sometimes it's something, sometimes it's nothing. Perhaps we're waking, soaking in sunshine, dancing on the ocean, drinking the morning down. Hear the birds cry and call. Well, sometimes it's something, sometimes it's nothing. Za wesoły to on nie jest, młody człowiek, a takie smutne piosenki pisze, ale ja uwielbiam takie smutne piosenki. 3 maja ukazała się nowa płyta Passengera, to była piosenka tytułowa. Melissa Etheridge, jej nowy album The Medicine Show ukazał się 12 kwietnia. Patrzę sobie na wyniki i osiągnięcia. Słabiutko, 95. miejsce w Billboardzie. To najsłabiej w jej karierze, poza świąteczną płytą, a z 2008 roku. I kompletnie tego nie rozumiem, bo płyta jest naprawdę świetna. Może, albo ja już teraz może coraz mniej rozumiem. Szczęśliwie, dobra wiadomość pojawiła się taka, że nowa płyta Gina Vanelliego, Wilderness Road, pojawiła się na liście jazzowej w Stanach Zjednoczonych na miejscu 24. Za tydzień znikła, a w tym tygodniu wraca i to od razu na miejsce drugie. No, jest się z czego cieszyć. I was in the neighborhood. I'm hoping you don't mind my trouble. To grab a few possessions I might have left behind. My kind of blue we'd slow dance to back in the day. I had a pair of shades. Oh yeah, and baby, by the way, won't you give me back my life? Won't you hand me my heart? You know those few loose arguments, like the earth, the moon, stars. Won't you give me back my world, my sole reason to be? Mind if I look around the place for the missing part of me? Give me back the every kiss, every sigh. Just do that and I will say goodbye. Such a rush, I forgot to pack my happiness. Won't you give me back my life? Won't you hand me my heart? You know those few loose arms like the other. Part of me, give me back those nights. Every kiss, every sign, I just do that so I could say goodbye. Just do that, and I will say goodbye. Nowa płyta Gina Vanelliego zatytułowana Wilderness Road. Rzadko tak mi się zdarza, że mam 12 ulubionych utworów na płycie z 12, jakie są. Ponieważ była taka opcja, że na jego stronie można było kupić płytę z autografem. Ja nie będę już mówił, że 108 zł to miało kosztować. Pomyślałem, że skoro mam autografię na wszystkich poprzednich płytach, to może na tej też bym chciał mieć. Zamówiłem sobie, właśnie przyszła. Autograf jest na zdjęciu obok, czyli nie na płycie. Będę miał prezent dla kogoś, kto nie ma autografu Gina Vanelliego. A Billy Joel miał urodziny i przesłuchałem sobie kilka jego płyt i pomyślałem, że za rzadko sięgam po jego nagrania w Radiu Kalifornia. When you look into my eyes and you see the crazy gypsy in my soul, it always comes as a surprise when I feel my withered roots begin to grow. Well, I never had a place that I could call my very own, but that's all right, my love, 'cause you're my home. When you touch my weary head and you tell me everything will be alright, you say, use my body for your bed and my love will keep you warm throughout the night. Well, I'll never be a stranger and I'll never be alone. Forever we're together, that's my home. Home can be the Pennsylvania Turnpike, Indiana's early morning dew, high up in the hills of California. Home is just another word for you. I never had a place that I could call my very own, but that's all right, my love, 'cause you're my home. If I travel all my life I never get to stop and settle down. Long as I have you by my side, there's a roof above and good walls all around. You're my castle, you're my cabin and my instant pleasure dome. I need you in my house 'cause you're my home. You're my home. Billy Joel w nieprzeboju z płyty Piano Man, a Eagles dziś gościnnie u Boba Seegera. Fire Like, Bob Seger and the Silver Bullet Band i z niewielką pomocą przyjaciół z grupy The Eagles. Alan Parsons z nowej płyty. Trick that is done with mirrors to exist and not to be alive. I'm the man who has disappeared in his own eyes. And if you've come to watch my sleight of hand, you can look but never see. Misdirection is not being lost when doubt is all that you believe. In your kiss I find the key to all of the love that were holding me. Now all their illusions fall away. The man I used to be. Behold a levitation made of hope, rising up to set me free. Właśnie tytuł po francusku Soirée Fantastique to musi nam wystarczyć za sałatkę, tak mi się wydaje. Alan Parsons, płyta The Secret. Wydawało się, że niedostępna w naszym kraju. Aż tu patrzę na listę najlepiej sprzedawanych płyt. Jest w 50. Proszę szukać, bo warto. Ja mam taką wersję mocno poszerzoną o drugi dysk, ale to o tym kiedy indziej. No właśnie, koncerty. We wtorek w Warszawie Stacey Kent. Choć kto wie, czy nie bardziej cieszę się na spotkanie z artystką w środę. W audycji do południa będę gościem u Hirka. Porozmawiamy sobie ze Stacey na temat tego koncertu i jej ostatniej płyty być może. No i ponieważ maj bardzo koncertowy, to zapraszam Państwa na koncerty Chrisa Botiego. Te zawsze cieszą się w naszym kraju ogromną popularnością. 26 maja Wrocław, Narodowe Forum Muzyki. 28 i 9 Katowice, NOSPR. Wystąpi z orkiestrą symfoniczną. 30 maja Warszawa Torwa, 31 Poznań Sala Ziemi i 1 czerwca Sopot Opera Leśna. I na bilety, na koncerty warszawski i sopocki mamy dla Państwa bilety. Ola przy telefonie, 2 2 7 3. Przypomnę, Warszawa Torwar, 30 maja i 1 czerwca w Sopocie w Operze Leśnej. Chris Botti. Chris Botti na koncertach w Polsce. Koniec maja, początek czerwca. A to Venice z naszej dziesiątki Smooth Jazz Cafe. Nie mieliśmy dzisiaj sałatki włosko-francuskiej, to będzie Irish Coffee. Celtic Woman, tak nazywa się dziewczyna, która śpiewała. To oczywiście znany temat Women of Ireland, wykorzystany także przez grupę The Christians, If I Had Words. No ale tutaj w wersji absolutnie irlandzkiej, jak państwo słyszeli. Streetlights. Różni artyści podarowali swoje piosenki na cel charytatywny. Między innymi jest tutaj właśnie Homeward Bound, Streetlights z Bono. Ta piosenka w zestawie do głosowania na listę. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą państwo szczegóły dzisiejszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy. Ja teraz pognam na chwileczkę na piknik naukowy. Będę w stoisku Polskiego Radia, gdyby państwo byli tam przy okazji. A na zakończenie cudowny Raoul Midon i Metropol Orkest. Miłego dnia.